by nie zaniedbać rzemiosła. Próbuję tak wyrok posłać, żeby jak najdłużej pospać. Steruj żywotem bale, na potem odkładaj balę. Zaniedbuję obowiązki, do bladego świtu palę. Nie wiem, ale to chyba niezdrowo sypiać za dnia. Twoja teza wcale niczego nie udowadnia. Powiem krótko, nic ci to nie da, tak podejrzewam. Wiem doskonale, jak każdy chwilę słabości miewam. Nie gniewaj się, gdy ma się, nie życzę źle nikomu. W kwestii mikrofonu i tak nie da się mi pomóc. Po ludzku traktuj ich kimkolwiek by nie byli. Zaniedbałem wiele, nie żałuję ani chwili. Sam widzisz, ile cię to wszystko kosztowało. Nic nie widzę, widocznie zapłaciłem za mało. To dziwne, zawsze myślałem, że jesteś szczęśliwy. Myślenie zostaw mi, to ja jestem ten uczciwy. Wiktorze, czy ty aby czasem nie przesadzasz? Mój Boże, dobrze wiem, że nadzieję we mnie pokładasz. Kończ wreszcie te wywody, bo zaczynasz bluźnić. Kończę tylko dlatego, że nie mogę się spóźnić. Stawaj żółty, czemu tak wcześnie, z kim rozmawiam? To ja z drugiej strony lustra, co dzień rano cię pozdrawiam. Przyszedłem, by cię ukierunkować w paru sprawach. Ostatnio dużo mówi, zamiast więcej działać. Rozmawiałem z ambicją, tak cię zachwalała. Honor szedł do cztery słowa, nie lubi się poddawać. Zachwalam, ale nienawiść dorzuciła swoje. Widziałem odpowiedzialność, kłótni z humorem duma. Uniosła głowę, zachowując milczenie. Krętactwo stało blisko siebie ze zdziwieniem. Dobre wrażenie wraz z szacunkiem wyszli im naprzeciw. Brakowało tylko tego, by charakter chciał się zemścić. Nakazuję ci poprawę, mocno ostrzegam. Życie to nie tylko dobry melanż i relaks. To nie sama reprymenda, ale dobra sugestia. Nie odpychaj tych, którzy zbliżą się do serca. Krzywdzi zbyt wielu ludzi, później żałujesz. Żeby nie zaniedbać, obiecaj, że spróbujesz. Przepraszam, ale nie słuchałem ciebie wcale. Możesz mi powtórzyć, o czym ze mną rozmawiałeś? I raz znów ci przypominam, odłóż nerwy na bok. Oni zapal pracę zdradą, wpajałem ci to dawno, nie na darmo. Sam się sobie dziwię często, fakty poparte sugestią. Puszczę cały rad pod presją, paranoję ciągłym bojem. Spokojnie, spokojnie to na wodach, pach po sztormie. Los nie obdarzył hojnie, w życiu jak na wojnie gruże skromnie. Jeszcze nie jeden jest po mnie, gwarantuję. Wiem, że jesteś sprawiedliwy, los nierówno rozda nawet dla uczciwych. Jak tu się nie wkurwiać, skup się człowieku. Ponoszą emocje, w tym na pewno nie ma leku. Reszta sztuczna jak z playbacku, nagraj myśli, puść na deku. Nie zaniedbaj tego, wiele złego, oddaj prawdę. Reszty nie ogarniesz i tak nie pójdzie na marne. To pamiętaj, słuchaj serca, chociaż drogą krętą. Dramatyczny bieg wydarzeń, historią następną. Spójrz na społeczeństwo, które cię otacza. Żyje w swym świecie, własnych czynów władca. Dalej w tobie drzemie pragnienie. Kochasz to i wierzysz, trzymasz wszystko w garści. Nie możesz tego spieprzyć. Jesteś jednym z prawdziwych, o danym przeznaczeniu. Rap nosisz w sercu, bierz mikrofon i przemów. Ludzie to usłyszą, zerwany kontakt ciszą. Ty naprzeciwko nich, jesteś ich mówcą. Biała się, tak wiem to wszystko. Przyjmuję rzeczywistość, jestem realistą. Nie zawsze optymistą, swych poczynań jestem retorem, głosem ulic. Jestem tego częścią, nigdy nie zaniedbam. Już wiesz to, szybciej się zejdą, by zobaczyć ponownie. Wystawiony konkret, mnie nie zniechęcą. Więc odejdź, ja nie spocznę. Razem damy radę, treść jak spowiedź. Dalej te sam sobie odpowiem. Do mnie dzwonił, mówi, mówi, zajmij się pracą. Wiedza, rozwój, to zajebiście ważne. To Bóg do mnie dzwonił, mówi, mówi, zajmij się pracą. Wiedza, rozwój, to zajebiście ważne.